سوره مبارکه سبا که بیشتر در سوره سبا نفی شفاعت قهری بود و شفاعت محبت همچنین و همچنین شبهاتی درباره انبیا ملائکه جنات وجود داشت که پاسخ داده شد در این سوره که آنها به هیچ وجه نمیتونن شفاعت بکنن. حال در سوره فاطر میخوانیم که وقتی که به دربار حق شفی وجود نداره، شفی غالب، در حاجات مشکلات فقط خدا را بخوانید و فقط خدا را عبادت کنید. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. یعنی اینها در واقع نتائج دلائل گذشته هستند. پس ای مردم، فقط در حاجات خدا را بخوانید، فقط از او بطلبید، از او کمک بخواهید، غیر او را فریاد نزنید. این مدعای سوره مبارکه فاطر هست. الحمدلله، الحمدلله هم میتونیم بگیم مدعا هست. الحمدلله را قبلا تفسیر کردیم به این معنا که تمام صفاتی که ویژه الوهیت هستند، مخصوص الوهیت هستند، مثل خالقیت، مالکیت، نافع و ضار بودن، عالم الغیب بودن، سمیع و بصیر بودن، هر جا حاضر و ناظر بودن، این صفاتی که مخصوص خدای عزوجل هستند، این صفات اختصاص دارند برای الله. پس این مدعا شد. دلیل مدعا: فاطر السماوات والارض، چونکه اون ذات خالق آسمان ها و زمین است. فاطر از ابتدا بدون الگو خلق کردن. جاعل الملائکه رسلا، اون ذات قرار دهنده ملائکه است به عنوان فرستاده، برای کارهای مختلفی و ماموریت‌های مختلفی می فرستد. اولی اجنحت، آن ملائکه‌ای که دارای پرها هستند، مثنا، دو پر، دو جناح دارند، و ثلاثه و ربع، سه تا دارند، چهار تا دارند، یزید فی الخلق ما یشاء، در خلق الله می افزاید، یعنی بیشتر می کند هر کسی را که بخواد، بیشتر از اینها بهش میده. مفسرین گفتن که از آیات معلوم میشه که پرداشتن، پر بیشتر و بال بیشتر در ملائکه دلیل قوت بیشترشون هست. الله عزوجل میفرماید بعضی ها دو تا بال دارن، بعضی سه تا، بعضی چهار. خدا به هر کسی بخواد بیشتر میده. از همه قوی ترشون کیه؟ جبرائیل امین است. در حدیث میاد قال ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرماید فی قوله عز و جل لقد رآ من آیات ربه الكبرى، که در سوره نجم خواندیم، تحت این آیه می فرماید قال رآ جبرائیل، اینکه رسول الله از آیات کبرای رب دید، یعنی جبرائیل را دید. رعا جبرائیل فی صورته، در شکل اصلیش، له 600 جناح، چند تا بال داشت، چند تا پر داشت؟ 600 تا. له 600 جناح، پس از همه قوی تر جبرائیل از 600 پر داره. حالا این پرها چه پرهایی هستند؟ کیفیتشون چیه؟ معنای پر داشتن چیه؟ الان ما پرندگان را دیدیم که دو تا بال داره پرواز میکنه. فرشته ها والله اعلم همین بال مراد است، چیزی دیگه مراد است، ولی معلوم میشه که هر چی که این جناحش بیشتر باشد امتیازی هست، دلیل قدرت بیشتر هست که بالاترینش جبرئیل هست. ان الله على كل شيء قدير، این تعلیلی هست، بدون شک الله عز و جل بر هر چیز قادر است. خب الحمد لله مدعا بود، دلیل اولش فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسولا الی آخره بود، اون ذات که صفات کارسازی صفات الوهیت مال او هست چون که فاطر سماوات هست. دلیل دومش ما یفتح الله للناس، دلیل دوم هست عقلی بر اثبات مدعا. الله عالم الغیب هست، الله اله هست، خالق هست، مالک هست، رازق هست، به این دلیل که ما یفتح الله للناس من رحمت، آنچه که بگشاید باز کند الله برای مردم، من رحمت هر در رحمتی را، فلا ممسک لها، هیچ کسی نیست که او را جلوگیری بکند، او را ببندد، و ما یمسک، و آنی که الله جلوگیری بکند، امساک بکند، جلوش را نگه دارد، فلا مرسل له من بعده، اون بعد از امساک الله دیگه مرسلی ندارد که بازش کند، رهایش کند، آزادش کند. و هو العزیز الحکیم، اون ذات ذاتی هست غالب و دستورات و کارهایش توأم با حکمت و همراه با حکمت است. خب بعد از اینکه این دلائل بیان شدند، حال الله عز و جل ترغیب میده به سوی توحید، ترغیب الی التوحید همه مردم را، نه مسلمانان را، دعوت عمومی هست. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای مردم یاد کنید نعمت های الله را که بر شما هستند، و در این نعمت ها شما فکر کنید، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض، آیا هیچ خالقی هست، هیچ آفریننده هست غیر از الله که يرزقكم من السماء والارض، شما را از آسمان و زمین رزق بده. ببین هل من خالق نعمت ایجاد است، يرزقكم نعمت ابقا است، یعنی خدا ما را ابتدا خلق کرد، بعد برای بقای ما چیکار کرد؟ خلق فقدر ثم هدا، ما را هدایت کرد، برید زمین از اونجا رزق و روزی بخورید. پس خلق کرد بعد برای بقا رزق هم ایجاد کرد. این برنامه ریزی را کسی دیگه دارد؟ کسی دیگه هست که خلق بکند و رزق بده، بقای خلق هم به دستش باشد؟ یکی از این دوتا به دستش باشد؟ نیست. وقتی که نیست، پس به این نتیجه می رسیم، لا اله الا هو، وقتی که خالقی نیست، رازقی نیست، پس معبودی هم نیست. خلق کرده خدا، رزق میده خدا، ولی میری عبادت میکنی غیر خدا را، این ظلم بزرگ است. ان الشرك لظلم عظیم. همه چیز خدا میده، رزق خدا میده، روزی خدا میده، تو میگی یا فلان ادرکنی، این هست ظلم عظیم، این هست اون شرکی که الله عز و جل بر اون ناراضی هست. لذا الله میفرماید لا اله الا هو، وقتی که خالق غیر از الله کسی نیست، رازق هم غیر از الله کسی نیست، پس معبود هم کسی دیگه نباشد، عبادت هم برای کسی دیگه انجام نگیرد. عبادت چیه؟ رکوع، سجده، قیام، طواف، دعا، همه عبادت ها جانی، مالی، زبانی. فانا تؤفكون، کدام سمت برگردانده می شوید؟ ای تنحرفون، کدام سمت شما منحرف می شید میرید؟ چرا این انحراف، این کجروی؟ خب این در ارتباط با توحید بود، ترغیب به سوی توحید و همچنین زجر بر منکرین توحید. و اینجا زجر بر منکرین رسالت و در واقع تسلی هست رسول الله صلی الله علیه وسلم را. و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، اگر شما را تکذیب می کنند همانا قبل از شما رسول بودند که تکذیب شدند. و الی الله ترجع الامور، فقط و فقط به سوی الله همه امور در دارین برگردانده می شود. لذا الله عز و جل بعد از این که دلیل را بیان فرمود، حال تخویف بیان می فرمود. همون ناسی که خطاب شدن به اذکروا نعمت الله، همون ناسی که به سوی توحید فرا خوانده شدند، حال اون ناس تخویف می شوند، تهدید می شوند از سوی الله. یا ایها الناس ان وعد الله حق، ای مردم وعده الهی حق است. بنسب بالبعث والجزا، کدوم وعده؟ این که شما را از قبرها بلند می کند و شما را به کیفر اعمالتون می رساند، جزا می ده. بالبعث والجزا تفسیر مدارک، این وعده حق است. مواظب باشید که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سبب اول غفلت، شما را فریب ندهد زندگی دنیا به دلیل انهماک و استغراق در دنیا، فریب نخورید. ولا یغرنکم بالله الغرور، سبب دوم، نسبت به خدا شما را غرور فریب نده. غرور شیطان را میگن، صفت شیطان است، فریب دهنده. فریب دهنده شما را فریب ندهد. فریب دهنده کیه؟ شیطانه. و الله میفرماید این فریب دهنده دشمن شماست. ببینید اشتباه نکنید، دوست نگیرید این را. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، این شیطان دشمن شماست، شما هم او را به دشمنی بگیرید. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، هدفش چیه از این فراخانی؟ همه انسان ها را به سوی خودش فرا میخواند، به سوی یک دعوتی دیگه فرا میخواند. این میخواد تو جهنم تنها نباشه، رفیق داشته باشه. انما يدعو حزبه، حزبش را فرا میخواند، ليكونوا من اصحاب السعير، تا همه از اصحاب جهنم باشند. سعیر آتش شعله زن و شعله ور، میخواد اونجا هم را داشته باشد، اونجا زیاد باشند. اما خدای عزوجل در اینجا قاعده کلی را بیان میفرماید و این قاعده کلی هم تخویف با خودش دارد هم تبشیر دارد. الذين كفروا لهم عذاب شديد، آنهایی که کفر کردند راه شیطان را گرفتند برای آنان عذاب شدید است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که خلاف راه شیطان برگزیدند، آنهایی که اعتقاد درست، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صحیح را پیش گرفتند، لهم مغفرة ورزق و اجر کبیر، برای آنان مغفرت است، دفع مزرت، و اجر کبیر، جلب منفعت، اجر بزرگ، پاداش بزرگی برایشان هست. خب بعد از این که خدای عز و جل هر دو گروه را بیان فرمود، یکی الذین کفروا، یکی والذین آمنوا و عملوا الصالحات. الذین کفروا کسانی هستند که تبعیت از شیطان کردند، والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسانی که مخالفت شیطان کردند. حال بین این دو قشر، دو گروه مقایسه ای هست، تقابلی هست. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا اون انسانی که عمل بدش برایش آراسته شده، چنان ذهنیتش خراب شده که عمل بد را فرآه حسنا زیبا میبیند. مصداقش خیلی زیاد هستند. شرک میکنه، فکر میکنه که عبادت میکنم. بدعت و خرافات داره، فکر میکنه که من بر دین و بر شریعت عامل هستم. این خطرناکه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال، این اخسرین عمل است، بدترین عمل است. این از بقیه جرم ها، از دزدی و از علیاذ بالله زنا و از دروغ و از هر چی بدتر است. چرا؟ اونجا کسی که مرتکب اون اعمال میشه وجدانا اونها را بد میپندارد، تو دلش خودش را ملامت داره. کسی که قتل انسان میکنه، کسی که دزدی میکنه، کسی که ظلم و ستم میکنه، کسی که کارهای خلاف میکنه، شاید یه روز توفیق توبهی برش باشد، چون که اون کار را بسیار نازیبا میداند. اما این بیچاره مشرک، مبتدع، خرافاتی، اون چه که میکنه فکر میکنه عبادت میکنه. کسی از عبادت توبه میکنه؟ اون چه که انجام میده فکر میکنه بر جاده شریعت است. کسی از راه شریعت توبه میکنه؟ هرگز. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. در حیات دنیا مسیرشون به گمراهی کشیده، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، میپندارن فکر میکنن کار خوب انجام میده در حالی که کار بد انجام میده. اینجا هم الله میفرماید که زین له سوء عمله، عمل بد برایش مزین شده، فرآه حسنا، اون عمل بد را مزین میبیند. لذا بدعت و خرافات میکنه، فکر میکنه من دارم خدا را راضی میکنم. خب کیه که از رضای خدا توبه بکنه از رای که در اون رضای خداست؟ شرک میکنه، فکر میکنه که من عبادت میکنم، کیه که از عبادت توبه بکنه؟ بنابراین فهم و درک دین خیلی مهم است. میخواهیم بدونیم که واقعا راه ما درسته یا غلط، بیاییم با قرآن و سنت تطبیق بدیم، هم عقاید خودمون را هم اعمال خودمون را. از نور و ظلم شریف و از توف النساء شریف و از اینجا و اونجا عقاید را نگیریم. اونها را افراد نوشتند، انسانها نوشتند، ملاها نوشتند، تو اونها صحیح و ناصحیح هست. بیاییم ببینیم قرآن و سنت اعتقاد ما را یا عمل ما را تایید میکنه یا رد میکنه. لذا الله می فرماید که فان الله ها افمن زین له، استفهام بود، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا کمن لم یزین له. آیا این انسان مثل اون انسانی است که اعمالش مزین نشده؟ یا کمن لم یکن هداه الله، آیا اونی که اعمال سوء برایش مزین است، کمن هداه الله، مثل اون کسی است که خدا هدایتش کرده، موحد است، پایبند سنت و شرع است؟ اینا با هم نیستن برابر. فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، بدون شک خداوند هست که گمراه میکنه کسی را که بخواهد و هدایت میکنه کسی را که بخواهد. به خاطر اینکه اون اشکال و اون سوال پیدا نشه که کسی بگه پس خواست ما اعتباری نداره، هر کسی که خدا بخواد. یشاء اول بسین لمن یشاء، ای معاندین، و یهدی من یشاء منیبین، هر کسی را خدا بخواد یعنی کسی که انابت داشته باشه اون خدا میخواد، هر کسی خدا بخواد گمراه میکنه یعنی کسی که دنبال عناد باشه، زد باشه. پس ای پیغمبر تو خودت را نگران نکن. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، این حسرات مفعول لهوی فلا تذهب است، یعنی تو نفست را از بین نبر، بر آنان که ایمان نمی آورند به خاطر حسرت للحسرات. تفسیر مدارک نوشته در این جمله را تفسیر کرده، فلا تهلك نفسك للحسرات، فلا تذب نفسك عليهم حسرات، یعنی فلا تهلك نفسك للحسرات، تو خودت را هلاک نکن به خاطر حسرت، بر اونها حسرت بخوری چرا ایمان نمی آورند، چرا قبول نمی کنند، چرا تسلیم نمی شن. نه، تو نگران نباش، تو تبلیغت را بکن، تو وظیفه‌ت را انجام بده. ان الله علیم بما یصنعون، خداوند میداند اونها چه میکنند، از صنع اونها، از عمل کرده اونها الله خبر دارد. والله الذي ارسل الرياح، مجدد دلائل عقلی بر اثبات توحید. والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا، الله آن ذاتی است که بادها را می فرستد، فتثير سحابا، این بادها به حرکت در می آورند ابرها را، فسقناه الى بلد ميت، ما سوق می دهیم. این التفات است، شما خواندید در بلاغت یکی از زیبایی هاست، اول صیغه غائب است ارسلا، بعدا فسقناه، از غائب التفات شد به سوی تکلم. فسقناه الى بلد میت، ما این ابرها را سوق می دیم به شهری که مرده است، شهری که هیچ اثری از آبادی نیست، از گیاه و علف نیست. فاحیینا به الارض بعد موتها، ما به وسیله آن زمین را زنده می کنیم بعد از مردن زمین. کذالک النشور، این جمله معترضه برای اثبات قیامت. الله می فرماید که نشور هم این چنینه، یعنی زنده شدن بعد از مرگ. ها کزا، چنانچه میبینی زمین مرده زنده شد، زمین سیاه سوخته تبدیل به چمنزار شد، گویی که یک فرش سبز روی زمین انداختند، از بس که حیات آمد، زندگی آمد، همه جا سبز شد. پس یه روزی فرا میرسه که همه عالم مرده، هیچ اثری از حیات نیست، یه سور دمیده میشه، کذالک النشور، همه زنده میشن یک باره، نشر میشند از قبور. من کان یرید العزة فلله العزة جميعا، الله میفرما کسی که عزت میخواهد، فلله العزة جميعا، همه عزت فقط و فقط اختصاص به الله داره، یعنی در اختیار الله هست، عزت به دست او هست. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، به سوی او صعود می کند، به پرواز می آید کلمه، الکلم الطیب. خدای عزوجل دو چیز را مدار موفقیت ما قرار داده، اون دوتا را داشته باشیم انشاءالله نجات یافتیم. یکی الکلم الطیب یعنی توحید، لا اله الا الله، که تشریحش را تو قرآن خواندیم، یعنی هر نوع عبادتی برای غیر خدا انجام ندیم، اما سجده، رکوع، طواف، فریاد و دعا و ندا، نظر و نیاز، مالی، جانی، زبانی، این معنی لا اله الا الله. بعد از اینکه عقیده درست شد، ایمان درست شد، والعمل الصالح، عمل صالح، اما فرمود والعمل الصالح یرفعه، ضمیر یرفعه ضمیر فاعل به سوی الله است، لفظ الله، بله، یعنی والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح را الله بلند می کند، به معنی اینه که قبول می کند، اعمال صالحه را قبول می کند، یرفعه. پس الیه یسعد الکلم الطیب، کلم طیب لا اله الا الله، هم به سوی الله عز و جل پرواز میکنه، یعنی پیش خدا میره، پیش خدا جایگاه دارد و همچنین عمل صالح را اوست که میپذیرد و قبول میکند. والذین یمکرون السیئات، اما در مقابل این دو خصلت چیه؟ در مقابل توحید شرک، در مقابل عمل بد عملی است. والذین یمکرون السیئات، کسانی که سیئات میکنند، یمکرون به معنی یعملون هست، با مکر چی شده تعبیر شده که به معنی توطئه هست، به معنی مکر هست، چون واقعا عمل شرک نوعی توطئه شیطانی هست که بر انسان اجرا میشه. سیئات تفسیر خازن نوشته ای الشرک، کسانی که شرک مرتکب میشوند. دیگه بحث عمل نیست اینجا، بگیم عمل بدم میکنه، برای بدبختی همون یک شرک بسه. خدای عزوجل اصلا بحثی از اعمال مشرکین نیاورده، چون همین عقیده تباه میکنه، هیچی نمیذاره. والذین یمکرون السیئات، آنهایی که سیئات را مرتکب میشوند، لهم عذاب شدید، برای آنان عذاب شدید است. این نتیجه دنیا اخروی هست، نتیجه دنیاویش چیه؟ و مکر اولائک هو یبور، و نیرنگ اینها، توته اینها، هو یبور. او چی میشه؟ یبور ای یفسد، فاسد میشه، از بین میره. توته اینها هیچ مفید برایشون واقع نمیشه. مشرکین توته های کمی داشتند، نیرنگ های کوچیکی داشتند، بزرگترین کارها را می کردند، مثل مثلا خندق، جنگ خندق، توته بسیار بزرگ بود، همه را متحد کرده بودند. اما و مکر اولائک هو یبور، مکر این نوع افراد مشرک غیر الله پرست چی میشه؟ از بین میره، به فساد کشیده میشه. والله خلقكم من تراب، این دلیل دیگری هست بر اثبات توحید. الله آن ذاتی است که شما را آفرید از خاک، ثم من نطفه، خاک ماده بعید است، سپس از نطفه ماده قریب، ثم جعلكم ازواجا، سپس الله عز و جل شما را زوج هم قرار داد، یعنی مذکر و مؤنث. ببینید قبلا هم گفتیم برای الوهیت دو چیز در کار، کسی میتونه اله واقعی باشد که این دو صفت را داشته باشه، یکی قدرت واقعا داشته باشه، هر کاری که عابد خاص براش انجام بده، فرزند میخواد بهش بده، مال میخواد بهش بده، نجات میخواد بهش بده، سلامتی میخواد بهش بده، هر چی میخواد بتونه بده، قدرت داشته باشه، تصرف، تدبیر، ما فوق الاسباب. دوم علم، علم غیب داشته باشه، باید معبود، هر گوشه‌ای در هر نقطه‌ای اگر او را فریاد زدند، از احوال فریاد زنندگان با خبر باشه که فلان جزیره است، فلان جنگل هست، این عابد، این عبد. پس علمش هم باید کامل باشد، قدرتش هم کامل باشد، اون وقت میتونه معبود باشد. حال الله میفرما این دوتا مال منند، کسی دیگه نداره. والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا، و این بیان قدرت بود، الان این بیان علم. وما تحمل من انثى، هیچ مؤنثی حمل نمی کند حمل خودش را، ولا تضع، و همچنین وز حمل نمی کند، الا بعلمه، مگر با علم الله، و همچنین و ما یعمر من معمر، هیچ معمری عمر نمی کند، ولا ينقص من عمره، و از عمرش چیزی کم نمیشه، الا فی کتاب، مگر همه و همه در کتاب، در علم الهی هست. کتاب یعنی لوح محفوظ، علم الهی، همه در علم الهی موجود است. ان ذلک علی الله یسیر، این که بر الله آسان است دانستن اونها و علم نسبت به اونها. اما از اینجا یک شبهه به ظاهر پیش میاد که وما یعمر من معمر، معلوم میشه که بعضی ها هستن بعدن عمر میکنند و بعضی ها از عمرشون کم میشه، مگر عمر بر اساس تقدیر نیست؟ قبلا فیصله نشده؟ آیا الان واقعا عمر ما اضافه کم میشه؟ ما که اعتقادمون این هست که همه چیز فیصله شده، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. این دو جواب دادم. بعضی گفتند که کمی و بیشی عمر بر اساس تقدیر معلق هم میتونه باشه. ما دو نوع تقدیر داریم، تقدیر مبرم، تقدیر معلق. تقدیر مبرم همونه که الله فیصله کرده به صورت قطعی، برو برگشت نداره. تقدیر معلق اینه که مثلا معلقه که اگر این انسان این دعا را کرد چنین میشه، این دعا را نکرد چنین میشه، این عمل را انجام داد چنین میشه، این عمل را انجام نداد چنین میشه. بسیاری از اعمال صالحه هستند که عمر انسان را اضافه میکنند. خیلی از اعمال هستند که عمر انسان را اضافه میکنند. مثلا حضرت نوح علیه السلام گفت یا قوم اعبدوا الله واتقوه، دعوت به سوی توحید و تقوا و خدا ترسی. بعد فرمود که و یؤخرکم الى اجل مسمى. ببین یعنی اگر توحید و ایمان داشتید، عمل انجام دادید، مرگ الان برای شما نمیاد، یعنی عذاب نمیاد. یؤخرکم الى اجل مسمى، تا مدتی که الله معین کرده شما را به تأخیر میندازه. پس ببینید این الان از جمله تقدیر معلق است که اگر قوم نوح ایمان نیاورد، فلان وقت طوفان میاد، عمرشون تمام میشه. اما اگر ایمان آورد، اون عذاب نمیاد، چی میشه؟ بعد چند سال دیگه زنده میشه. پس عمر اضافه شد یا نشد؟ درباره قوم یونس هم همین رو میخواندیم در قرآن مجید. لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب خزی فی الحیات الدنیا و متعناهم الى حین. قرار بود که مثلا امروز عذاب بیاد، همین که آثار عذاب آمد اونا ایمان آوردن، ایمان که آوردن کشفنا عنهم عذاب الخزی، عذاب را برداشتیم. و متعناهم الى حین، تا یه مدتی ما به اونها چی دادیم؟ زندگی دادیم، متاع دادیم در دنیا، استفاده کردن و بهره گرفتن دادیم. پس چند سالی دیگه به تأخیر افتاد. پس به برکت ایمان، به برکت توبه، عمرشون چی شد؟ از اون اندازه‌ای که قرار بود امروز به پایان برسه، نه، تمدید شد. لذا بعضی اینو گفتند و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب. یعنی هر چی باشه در اون تقدیر معلق هست که این انسان فلان عمل را میکنه، عمرش این اندازه اضافه میشه، این اندازه بیشتر میشه. اینا همه تو لوح محفوظ نوشته، در علم الهی هست. ما در حدیث داریم که مثلا خدای عزوجل میفرماید که من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسع له فی اثره فلیصل رحمه. تفسیر قرطبی را نقل کرده. هر که دوست دارد که رزقش وسیع بشه، الان ما میگیم مثلا رزق تعیین شده، درسته، اینم مبرم و معلق داره. هر که دوست داره رزقش فراخ بشه، خدا بهش رزق بیشتری بده، و همچنین دوست داره که بهش مهلت داده بشه، عمرش برکت بیابد، فلیصل رحمه، سل رحمی بکند. پس از حدیث معلوم میشه که صله رحمی هم رزق انسان را اضافه میکنه، هم عمر انسان را اضافه میکنه، هم رزق انسان را هم عمر انسان را. بنابراین پس ما درست همه چیز فیصله شده، بعضی ها به صورت مبرم، بعضی ها به صورت معلق، که اگر این انسان عملی خوب انجام داد بره بیشتر میشه، هم رزقش هم عمرش، هر چی که خدا فیصله بکن. پس بعضی ها این جواب را دارند دادند، یا اینکه نه، بعضی گفته این از همون ابتدا اشاره به اختلاف عمر است، یکی معمره یکی غیر معمره، یکی 40 سالگی میمیره یکی 60 سالگی میمیره یکی 120 ساله میمیره. پس به این اشاره شده و ما یعمر من معمر، عمر نمیکنه هیچ معمری که مثلا 120 سال، ولا ينقص من عمره، اون دیگری هست نه همون اولی، از عمرش کم نمیشه که مثلا بناست که 40 سال عمر کنه، این دیگه از عمرش کم شد، اون عمر معتاد عادت که بقیه من دارن، الا فی کتاب، یعنی همه در لوح محفوظ نوشته شده. و ما یستوی البحران، دلیل دیگری بر اثبات توحید، الله میفرماید این دوتا دریا رو نگاه کن، هذا عذب، این یکی شیرین است، سائغ شرابه، خوشگوار است نوشیدن آبش، و هذا ملح اجاج، این یکی دیگه شور است و اجاج، تلخ بدطعم، خورده نمیشه، اما از هر یکی چه مایه تر و تازه‌ای، و من کل تأکلون لحما طریا، از هر یک گوشت تازه شما میخورید، و تستخرجون حلیتا تلبسونها، و استخراج میکنید زیورالاتی که میپوشید، و ترى الفلك فيه مواخر، این دلیل دیگری، دلیل ششم است بر اثبات توحید، شما کشتی را میبینید که فیه مواخر، در آبها هستند، مواخر ماخره به معنی پاره کننده، شکافنده، منظور اینه که از دل آب میره و آب را چی میکند؟ میشکافد و پیش میره، لتبتغو من فضله، تا که از فضل الله بطلبید، رزق و روزی مراد هست، کسب و درآمد هست، ولعلکم تشکرون، شاید شما سپاس گزار باشید، ای تعرفون حقوقه تعالی، حق خدا را بشناسید، فتقومون بطاعته عز و جل و توحیده روح المعنی، برخیزید برای عبادت و طاعتش و بر توحیدش، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر، الله عز و جل همیش دلائل، همیش بیان توحید، سبحان الله، از اول قرآن شما نگاه کنید تا آخر کدوم صفحه هست، کدوم آیه هست که در اون بیان قدرت لایزال نباشد، توحید خدا با تعبیرهای مختلف، با مثالها، یه جای مثال مگسه، یه جای مثال پشه است، یه جای مثال عنکبوت است، یه جای مثال غلام و عبید هست، که ما بفهمیم مسئله را، اگر با وجود این آیات شفاف کسی باز هم توحید را نفهمد، پس این خودش مشکل داره، عینکش غبارآلود است، باید ما واقعا روی این آیات فکر بکنیم، الله عز و جل با چه دلائل ما را تفهیم میکنند، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، بیان قدرت، چندین بار این آیه را خواندیم که شب را داخل میکنه در روز و روز را در شب، دو تا تفسیر داره، قبلا هم گفتیم، یکی این که مثلا الان روز شب داخل میشه، روز به پایان میرسد، باز شب همه جا تاریکه، روز وارد میشه، شب به پایان میرسد، یکی معنی دخول یعنی رفت و آمد اینها، یکی بعد از دیگری، یه تفسیر دیگه اینه که نه، از ساعات روز به شب داخل میکنه، روز را کوتاه میکنه، 12 ساعتش میشه 8 ساعت، شب میشه 14 ساعت، برعکس روز گاهی چی میشه؟ کوتاه میشه، شب خیلی طولانی میشه، از ساعت روز به شب میده. بر اساس مصالح بندگان، بر اساس فصلها، صدها مصلحت تو اینها هست که بعضی رو ما میفهمیم، بعضی رو درک نمیکنیم. و سخر الشمس والقمر، ماه و خورشید را رام کرد، مسخر کرد برای شما. کل یجری لاجل مسمى، همه و همه جاری هستند، یعنی انجام وظیفه می کنند برای مدت معین. پس ببینید گرداننده این قدرت کیه؟ ذالکم الله ربکم، نتیجه دلائل، ذالکم الله ربکم، این الله است، آن اللهی که رب شما است. له الملک، ملک یعنی تصرفات، اختیارات فقط و فقط از آن اوست و مال اوست. والذین تدعون من دونه، اما بقیه کسانی که شما میخوانی، ببین والذین، بعضی میگم مراد بت‌ها هستن، والذین شما میدونید برای ذوی العقول است، آنانی که شما فریاد میزنید به غیر از خدا. به غیر از خدا مگه مشرکین کی را فریاد می زدند؟ گاهی فرشتگان را فریاد می زدند، گاهی انبیا را فریاد می زدند. مگه مسیحیان عزیر عیسی را فریاد نمی زدند؟ یهودیان عزیر را فریاد نمی زدند؟ خود مشرکین ابراهیم و اسماعیل را عبادت نمی کردند؟ یا اولیا را، ود و سواع و یغوث و یعوق، در تفسیرشان خواهد، اینا تمام صالحین بودند. والذین تدعون من دونه، آنانی که شما فریاد میزنید آنها را بغیر از الله، ما یملکون من قطمیر، آنها مالک قطمیر نیستند. قطمیر خواندیم چیه؟ اون خسته خرما، پوسته بسیار نازکی داره که تو دستتون شما بفشارین پودر میشه، هیچ ارزشی هم نداره، یه چیزی بی ارزش. این مثال هم در بی ارزش بودن و حقیر بودنش است. به این اندازه اختیاراتی ندارن که به شما فرزند و اولاد بدند، به شما برکت رزق و روزی بدند، مریض شما را شفا بدند، فلج شما را سالم بکنند. ما یملکون من قطمیر. و الله می فرماید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر شما آنها را فرا بخوانید، آنها را فریاد بزنید، لا يسمعوا دعاءكم، دعای شما را نمیشنوند. اونها اگر نیکند در بهشت کیف میکنند، اونایی که مردند اگر صالحند نیکانند، اونها لذت میبرند تو بهشت، به قول امام احمد مجدد الفسانی، اونا دیگه با آلام و با مشکلات این دنیا چه کار دارند؟ اونا کارشون را، عبادتشون را تمام کردند، رفتن به بهشت خدا، اونا هنوز با دردها و رنجهای شما سر و کار دارند؟ نه، اونا در یک عالم دیگه هستند. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر بالفرض والمحال بشنوند، مستجابوا لكم، انها اجابت نمی کنند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت اینها کفر می کنند، یکفرون انکار می کنند شرک شما را. پس معلوم میشه که ان تدعوهم شرک است، اینکه شما اونها را میخوانید و از اونها استمداد میطلبید، این شرکه که الله میفرماید یکفرون بشرککم. همین الان خواندیم که الله عز و جل در سوره سبا که الله عز و جل از فرشتگان نقل کرد که فرشتگان را الله فرمود و یوم یقول للملائکه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون، اینا شما را عبادت میکردن؟ گفتن نه خدایا، ما را عبادت نکردن، بل کانو یعبدون الجن، اینا جنات را، جنات اینا را فریب دادن، به جای ما خودشون را جا زدن، اینا جنات را عبادت کردن. لذا روز قیامت این خدایان یا حتی انبیاء. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، خداوند به انبیاء، انبیایی که اونها را مردم عبادت کردند، حتی از اونها میپرسه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، عیسی تو گفته بودی که مرا و مادر مرا عبادت کنید غیر از خدا؟ قالو سبحانک، خدای تو پاکی از شریک، من کی گفتم؟ ان کنت قلته فقد علمت، خدای اگر من چنین چیزی گفتم تو که میدانی، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، تو از درون من میدانی، من نمیدانم، تو علام الغیوب هستی، کجا من گفتم که من عبادت کنم؟ من نگفتم. پس اون معبودانی که اونها عبادت میکنن، حتی انبیا، اولیا، صالحان هم انکار میکنن، میگن خدا اینها ما را عبادت نکردن. لذا الله میفرماید و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت اینها انکار میکنن شرک شما را، ولا ینبئک مثل خبیر، مثل ذات خبیر، الله عز و جل کی به شما خبر میده این مطالب را برای شما شفاف میکنه، واضح میکنه. لذا غیر از خدا را فریاد نزنید، غیر از خدا را عبادت نکنید، شما همه محتاج خدا هستید. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، ای مردم شما نیازمندان هستی به سوی الله، والله هو الغنی الحمید، الله ذاتی است که بی نیاز از ستوده شده. لذا خدا را راضی کنید، خدا را پرستش کنید. این یشاء یذهبکم، اگر الله بخواد شما را میبرد، و یأتی بخلق جدید، خلق جدیدی و نسل جدیدی میآورد، و ما ذالک علی الله بعزیز، این بر الله مشکل نیست، آسان است. ولا تزر وازرة وزر اخرى، این تخویف اخروی هست. الله می فرماید که چون بعضی ها می گفتن شما این کار را بکنید گناهش بگردن ما، ابو جهل به ولید ابن مغیره همین گفت، نه که اون گفت من می ترسم از اینکه اگر پیغمبر خدا باشد قیامت جواب خدا چی بدم، گفت بگردن من. الله می فرماید ولا تزر وازرة وزر اخرى، وزر بار گناه را میگن، حمل نمی کند وازرتون، هیچ حمل کننده گناهی، وزر اخرى بار گناه دیگری را، هر کسی گناه خودش را به دوش میگیره. لذا اگر کسی فریب داد به گردن من، فریبش را نخورید. و ان تدع مثقلتون الى حملها، اگر اونجا فریاد بزند، فرا بخواند، مسقلتون یعنی سنگین باری، اون کسی که بارش بر دوشش سنگینی می کند، اون صدا بزند الی حملها، به سوی بارش که بیا رفیق کمک کن که بارم خیلی سنگینه، لا یحمل منه شیء، از او چیزی حمل نمیشه، چیزی بارش کم نمیشه، ولو کان ذا قربا، گرچه خیشاوند باشد، یعنی خیشاوند خودش را، پدر و برادر را بگه که بیا کمک کن که بارم سنگینه، بارش سبک نمیشه. انما تنذر الذين يخشون ربهم، این آیات زیبا، از این آیات زیبا چه کسانی متاثر میشن، چه کسانی انذار در اونها میآید، جزی نیست که تم انذار میکنی آنهایی را که یخشون ربهم بالغیب، غائبانه از ربشان میترسن، و اقام الصلاة، نماز را برپا میدارن، الله را به راستی عبادت میکنند. اما اینها که نماز را میخوانند، از خدا میترسند، نفش را هم خودشون میبرند. و من تزکا، هر کسی پاک بشه، پاک از شرک، و من تزکا، هر کسی پاک بشه، فانما یتزکا لنفسه، اون پاک میشه، پاکیش به نفع نفس خودش هست، و الی الله المصیر، عاقبت بازگشت همه و همه فقط به سوی الله عز و جل. و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور. الله عز و جل مثال های بیان می فرماید برای تفرقه، تفرقه شرک و توحید، تفرقه ایمان و کفر، اینا با هم خیلی فرق دارن. و ما یستوی الاعمى والبصیر، برابر نیست اونی که اعماست اونی که نابیناست، بنویسی از ادراک حق، حق را درک نمی کنه، چشمانش غبار گرفته. والبصیر، و همچنین اونی که بصیر است به ادراک حق. ولا الظلمات ولا النور، و همچنین برابر نیستن تاریکی ها، یعنی انواع شرک و کفر، ظلمات شرک و کفر اقسامش زیاد است. ولا النور، و همچنین نور، نور ایمان رایش یکیه، اینجا مفرده اونجا چیه؟ جمع است. ولا الظل ولا الحرور، این عدم تساوی ثمره هست، نتیجه هست. نتیجه توحید چیه؟ ظل هست، سایه هست، بهشته. نتیجه کفر و شرک چیه؟ حرور است، گرمی هست، آتش سوزان است. ولا الظل ولا الحرور، و همچنین برابر نیستن سایه و حرور و گرمی، گرمی که هیچ سایه اونجا نباشد. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، و همچنین برابر نیستن زنده ها، یعنی زندگی مؤمن، ولا الاموات، و همچنین مرده ها، مرده کیه؟ کافر. ان الله يسمع من يشاء، بدون شک الله میشنواند کسی را که بخواهد، کسی را که الله بخواهد. اما تو ای پیغمبر، و ما انت بمسمع من في القبور، اینهایی که در قبرها هستند تو نمیتوانی آنها را بشنوانی. من في القبور کی انت؟ کفار، همین الان خواندیم. ولا الاموات، یعنی کفار را نمیتوانی بشنوانی، چونکه کفار نمیشنوند. و کفار را قبلا بحث سماع موتا و اختلافش را هم عرض کردم، کفار را که تشبیه داده به مرده ها در عدم سماع هست، تو نمیتوانی اونها را بشنوانی. کار پیغمبر چیه؟ ان انت الا نذیر، تو نیستی مگر ترساننده. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ما ترى فرستادیم به عنوان مجد دهنده و انذار کننده. و ام من امه الا خلا فيها نذير، هیچ گروهی هیچ امتی نیست مگر نذیر گذشته، کسانی که از عذاب خدا بیم بدهند در میان اونها گذشته، یا خود انبیا یا بعدن پیروان انبیا، وارثان انبیا مردم را از عذاب خدا ترسانیدند. و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم، تسلی برای پیغمبر، واقعا پیغمبر نگران میشد بعد از این همه دلائل، این همه دلائل عقلی، نقلی، تخویف، تبشیر، بعضی یک انسان دلش سنگ ایمان نمیاره. الله می فرماید نگران نباش، اگر تو را تکذیب می کنند، فقط کذب الذین من قبلهم، کسانی که قبل از اینها بودن اونا هم تکذیب کردن انبیایشون را. چگونه؟ جاءتهم رسلهم بالبینات، رسلشان آمدن با معجزات، با دلائل، و بالزبر، با زبر، جمع زبور است، زبور معنیش نوشته ها، صحف الهی، و بالکتاب المنیر، با کتاب روشن، یعنی هم صحف داشتن هم کتابی که بر اون عمل کنند، اما تکذیب کردند. ثم اخذت الذين كفروا، فکیف کان نکیر. الله می فرماید سپس من مؤاخذه کردم کفار را، فکیف کان نکیر، گرفت من چقدر سخت. نکیر معنی اما عذاب منکر، عذابی که انسان عرض کنم نمی پسندد، ناخوشایند است برای انسان. الم تر ان الله انزل من السماء ماء. دلیل دیگری هست بر اثبات توحید. الله عز و جل می فرماید خبر داری، رؤیت رؤیت بصر نیست، بصیرت از قبلا گفتیم، یعنی میدانی. ان الله انزل من السماء ماء، الله از آسمان آب نازل فرمود، فاخرجنا، بازم التفات از غیبت به تکلم، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. الله می فرماید ما بیرون کردیم به وسیله این ثمراتی میوه هایی که رنگ هایشون مختلف است. یک باغ با رنگ های مختلف زیباست، با میوه های مختلف زیباست. و من الجبال جدد بیض، و همچنین کوهای مختلف متنوع رنگ به رنگ، از کوها بعضی هستند که جدد بیض. جدد بیض یعنی خیلی سفید، سفیدن خیلی سفید. و حمر مختلف الوانها، و بعضی ها هستن که قرمز هستن، مختلفن رنگ هایشون. و غرابی بسود، و همچنین سیاه، سود یعنی خیلی سیاه، مثل جدد بیضون هست. و من الناس و الدواب، همچنین مردم، چارپایان، و الدواب یعنی موجودات زنده، والانعام چارپایان، مختلف الوانه كذلك، رنگ هایش مختلف. مردم را نگاه کن چه رنگ های مختلفی دارند، سیاه پوسته، سفید پوسته، سرخ پوسته، زرد پوسته. و حیوانات را نگاه کن، عجیب عجیبند. گاهی حیات وحش، برید باغ وحش، اونجا نگاه کنید که سبحان الله چقدر زیبا هستن. در یک نوش مثلا آهو ده ها نو داره، یکی از یکی زیباتر. میمون ده ها نو داره، اون یکی دیگه. هر یکی پرندگان چنان زیبا هستن، فکر میکنی نقاشیه، حقیقتی نیست. الله متنوع آفریده. انسان ها همچنین، در یک کشوری اگر انسان هایی مختلفی زندگی میکنند. در یه جای یک کنفرانسی بود در تهران، گفتن صحبتی بکنید. ما از بعضی تبعیضها ناراحت بودیم. در همون زمان یه سری اجحافهای صورت گرفته بود. همین آیه را الله عز و جل به ذهن آورد. اونجا بنده گفتم اگر ما متنوع هستیم، یکی یک گویشی داره، یکی یک لباسی داره، یکی یک رنگی داره، این تنوع، این زیبایی هست برای این کشور. این باید دلیلی باشه برای قدرت الله عز و جل، نه اینکه دلیلی برای تبعیض. ما یکی را شهروند درجه دو سه، چون فلان گویش را داره، فلان لباس را داره، فلان رنگ را داره، فلان مذهب را داره. این تنوعی هست، این یکی از زیبایی هاست. یک باغ فقط یک نوع میوه داشته باشه، انار بهتر، یا همه نوع میوه داشته باشه. یک گل داشته باشه، فقط گل سرخ باشه، یعنی گلهای رنگ برنگ کدوم زیباتر است؟ لذا یک ملکی که الله عز و جل انسانهای مختلفی از همه اقوام توش هست، همه زبانها توش هست، همه عادات توش هست، این یکی از محاسنه، یکی از دلائل قدرت خدای عز و جل است. این دلیل قدرت الله عز و جل را گروهی بیاند و سوء استفاده بکنند و یکی را ضعیف قرار بدن، یکی را محروم بکنن از حقش. لذا اینها در واقع تنوعاتی هست، زیبایی هایی هست که الله عز و جل برای ما آفریده. و کسی که واقعا عالم واقعی باشد، از اینها استنباط می کند، استنباط بر قدرت رب العالمین و از خدا می ترسد. انما یخش الله من عباده العلماء، جزی نیست که از الله می ترسند از بندگانش اونهایی که علما هستند. علما یعنی اونها درک درست از مسائل دارن. ان الله عزیز غفور، این هم ترهیبه هم ترغیبه. الله عزیز هست، غالب است، مؤاخذه می کند کسانی را که سرپیچی بکنند، اما غفور هست، می بخشد کسانی را که اونها از الله می ترسند و حق طاعت و بندگی را انجام می دن. ان الذين يتلون كتاب الله، این دلیل نقلی از عرض کنم که مؤمنین سابقین است، اما اینجا که خواندیم انما یخش الله من عباده العلماء، اینجا علامه ابن کثیر توضیح نوشته که عالم کی هست. ان ابن عباس رضی الله عنهما، این از ابن عباس منقوله، العالم بالرحمن من عباده، عالم واقعی، اونی که اطلاعاتش زیاده نیست. مستشرقین هم اطلاعاتشون چه بسا از مسلمانان خیلی بیشتره، کتابهایی که اونها نوشتن در شرح کتابهای اسلامی، تفسیرهایی که اونها نوشتن، لغاتی که اونها نوشتند، مسلمان ها ندارند. پس فقط کسی که به مکتب رفته، به دانشگاه رفته، مدرک بالا کسب کرده، دریافت کرده، این عالم نیست. عالم اونه که در وجودش خشیت است. می فرما العالم بالرحمن من عباده من لم یشرک به شیئا، اول اینکه موحد باشه، مشرک نباشه، و احل حلاله و حرم حرامه، حلال خدا را حلال بداند، حرام خدا را حرام بداند، و حفظ وصیته و دستور خدا و وصیت خدا را حفظ کند، و ایقن انه ملاقی، و یقین کند که خدا را ملاقات می کند، و محاسب بعمله، هر عملی بکند مورد حساب قرار می گیره. این عالم واقعی. ما معمولا این تفکر را داریم که عالم کسی هست درس خوانده، اطلاعاتش بالاست، معلوماتش بالاست. اما دو جا که از اهل علم تعریف شده، یکی اینجاست، اینجا با خشیت ذکر شده، معلوم میشه عالم کسی که خشیت داره. یک جای دیگه که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونجا قبل از این صفت عالم را ما همیشه با طلاب گلایه میکنیم که همین بخشش را میخوانیم، قبل از اون را نمیخوانیم که عالم معرفی شده. عالم کیه؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه، این عالم واقعی. این عالم یعنی معرفت رب را داشتن. آیا اون انسانی که قانت آناء اللیل، در لحظات مختلف شب تابع دستور رب هست، قائما یا استاده، قائما، اما هو قانت آناء الليل قائما و ساجدا، یا قیام میکند یا سجده میکند، این حالت قالبش هست، حالت قلبش، یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از عذاب آخرت میترسه، امیدوار به رحمت رب هست. این را الله فرموده قل هل یستوی الذین یعلمون، اینایی که میدانند اینا هستند، یعنی یعلمون کسانی که عمل میکنند، نه کسی که اطلاعاتش بالا است. اینجا هم همینه، عالم کسی هست که شرک نکند، ایمان داشته باشد، حلال را حلال بداند، حرام را حرام بداند، وصیت الله را و پیام الله را درست دریافت کند، یقین کند که من فردا به دربار الله حاضر میشم، و بداند که بر اعمالش محاسبه میشه. این عالم واقعی. الله عز وجل این را به ما نصیب بفرماید. لذا الله می فرماید ان الذين يتلون كتاب الله، هم نمونه از عالمان واقعی و هم دلیل نقلی. از علماء سابقین، همانا کسانی که تلاوت کردند، تلاوت میکنن کتاب الله را، یتلونه حق تلاوتی جای دیگه خواندیم. اینها بعضی گفتند منظور عبدالله ابن سلام هست و تلامیزش هست، اعوان و انصار و دوستانش هستند که ایمان آوردند. اما سدی که یکی از مفسرین است نوشته، بحر المحیط نقل کرده، قال سدی هم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهم و قال عطا و هم المؤمنون، مطلق مؤمنون هستند، دارندگان این صفات. الله می فرماید ان الذين يتلون كتاب الله، بدون شک آنانی که کتاب الله را تلاوت میکنن حق تلاوت، و اقاموا الصلاه و نماز را برپا می دارن، و انفقوا مما رزقناهم، و از آنچه که ما رزق دادیم خرج میکنند، سرا و علانیتا، مخفیانه و علنی خرج میکنند، یرجون تجارتا لن تبور. الله می فرماید اینها به دلیل وعده الهی پایین بنیس، به دلیل وعده الهی، به دلیل وعده الهی امیدوار هستند، چنان تجارتی که لن تبور، هرگز هلاک نمیشه، یعنی هرگز از بین نمیره، اون ضرر نمی کنند در اون تجارت. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضل، این لام لام عاقبت است، نتیجه این میشه که الله به اونها کامل میده پاداششان را، و یزیدهم من فضله، و از طرف خودش از فضل خودش می افزاید به آنان. انه غفور شکور، بدون شک اون ذات، ذات بخشاینده و ذات قدردان است. شکور معنیش اینه که اگر تو عبادت بکنی خدا قدردانی میکنه، خدا نادیده نمیگیره. والذی اوحینا الیک من الكتاب، این دلیل نقلی از مؤمنین بود یا از اهل کتاب، حال دلیل وحی. الله می فرماید والذی اوحینا الیک من الكتاب، آنچه که ما از کتاب به سوی تو وحی کردیم، هو الحق، این حق است ای پیامبر، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کننده کتاب های گذشته است. لذا باید این را حق دانست و به این گروید، به این چنگ زد. ان الله بعباده لخبیر بصیر، بدون شک الله نسبت به بندگانش هم خبر دارد و هم بیناست. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، این بشارت است، مژده است که بعد از اونها خدای عزوجل وارث کتاب بعدیها را قرار داد. در این آیه اشاره به ماست، اما ما را الله عزوجل به سه گروه تقسیم کرده، ببینید از کدوم ها هستیم، الله لطف کند بر ما. از مسلمان های صدر بیان فرمود ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم، اونها که آزمایششون را خوب، امتحانشون را خوب پس دادن، رضی الله عنهم و رضو عنه. اما ما چی؟ الله می فرماید ثم اورثنا الكتاب، سپس ما وارث کتاب قرار دادیم، الذين اصطفینا من عبادنا، آن بندگانی که ما اونها را برگزیدیم برای وراثت کتاب، منظور امت محمدیه هست. اما این بندگان سنو هستن، فمنهم ظالم لنفسه، بعضی از اینها هستن که به خود ظلم میکنند، حق مطلب را ادا نمیکنند، اونهایی که از کتاب درست استقبال نمیکنند، پیام کتاب را خوب دریافت نمیکنند. و منهم مقتصد، بعضی ها میان رو هستند، یعنی حسنات و سیئاتشون برابر است. و منهم سابق بالخیرات باذن الله، بعضی از اینها سابق هستند، پیشی گرفتند در کارهای خیر، به اذن الله یعنی به توفیق الله. بعضی دیگه هستن که به توفیق ربشان در کارها پیشی گرفتن، در هر کار پیش آپیش هستن، در انجام طاعات، عبادات، نماز، صدقه، روزه، حج، اینا صف اولا در هر جا. الله می فرماید ذالک هو الفضل الكبیر، این فضل بزرگ است، این فضل بزرگی. ببینید سه گروه را الله یاد فرمود. سبحان الله، این آیه واقعا جای تدبر داره. آخری را فرمود که ذالک هو الفضل الكبیر، اون دو تا دیگر را نفرمود، اونی که ظالم است لنفسه، ما ایم دیگه وارث کتاب نه. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. این ظالم کیه، مقتصد کیه، سابق کیه؟ حسن بصری رحمه الله اینجور تفسیر کرده، روح المعانی ذکر کرده، قال الحسن الظالم من خفت حسناته، ظالم اونه که حسناتش سبوکه، یعنی پله حسنات خفت، کم است، نیکی زیاد نداره، سیئاتش بیشتره، الله پناه بده. والمقتصد من استوت، مقتصد کیه؟ میانه رو، اونی که حسنات و سیئات چی باشد؟ برابر باشد. و السابق من رجحت، اما سابق اون هست که حسناتش غالب است، بیشتر است، خوشا به حالش که نیکی هایش بیشتر است، حسناتش بیشتره. این یکی را الله فرموده ذالک هو الفضل الكبیر. اما این را خدمت شما عرض کنم که انشاءالله نهایتا هر سه گروه به بهشت می روند، هم سابق بالخیرات، هم مقتصد، و هم چی؟ ظالم لنفسه، به شرط اینکه وارثان واقعی کتاب باشند، به اون چی که کتاب میگه درست دریافت کنند، پیام را درست بگیرند. چرا به بهشت می روند؟ قرطبی روایتی آورده که می فرماید، نقل فرموده از آن حضرت، سابقنا سابق و مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور له. سابقنا سابق، اونی که از ما سبقت کرده که سابق هست دیگه، اونا پیشا پیش است. و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. پس سابقنا سابقون و مقتصدنا ناجن، اونی که میان رو هست، یعنی حسنات و سیئاتش برابره، اونم انشاءالله نجات میابد. و ظالمنا مغفور له، اونی که ظالم هست اونم انشاءالله مغفور له، اونم خدا میبخش، ولی باید تلاش بکنیم. این قرطبی بود. روح المعانی نوشته کلهم بمنزلت واحدت و کلهم فی الجنه، ان شاء الله كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة، اخرجه احمد وابو داود الطيالسي. بهر حال الله می فرماید که ذالک هو الفضل الكبير. بعضی گفتند ذالک این اشاره به مقتصد نیست، ذالک ایراث کتاب مراد است. ثم اورثنا الكتاب، شما وارثین کتاب که سه گروه هستید، این که وارث کتاب شدید، قرآن به شما داده شده و شما دین و ایمان و عقیدتون را از قرآن میگیرید، این فضل بزرگی هست، گرچه کوتاهی هم دارید، بازم فضل بزرگی هست. فضل بزرگی که برای شما هست چیه؟ جنات و عدن. این جنات را ببینید، خداوند برای همه گروه ها ذکر کرده، به این خاطر میگه سابقنا سابقون و مقتصدنا ناجن و ظالمنا مغفور الله. لذا الله میفرماید جنات و عدن یدخلونها، این بیان اجر و فضل، این فضلی که الله میفرماید، یعنی جنات همیشگی که جنات جاودانه که داخل میشوند، یحلون فیها من اساور، پوشانده میشوند در جنات از دستبندهای از طلا و لؤلؤان و همچنین مرواریدها و لباسهم فیها حریر و لباسشان در جنات حریر و ابریشم است. و قالوا الحمد لله، اهل بهشت اونجا ستایش میکنند الله را، الحمد لله میگویند تمام تعریف و ستایش مر الله را، الذي اذهب عنا الحزن، آن اللهی که غم را دور کرد، حزن را دور کرد، چون بهش جای غم نیست، هیچ دغدغه‌ای نیست. ان ربنا لغفور شکور، بدون شک رب ما غفور است، ما را مغفرت کرد و عمل اندک را هم الله قدر دانی می کند، ضایع نمی کند. الذي احلنا دار المقامت من فضله، آن ذاتی که ما را قرار داد، ما را فرود آورد در دار مقامت، در دار المقامت، دار اقامت بهشت، دار السلام هم است، دار المقام هم است. من فضله، نه از کسب ما، بلکه اینجا که آمدیم از فضلش، هر کسی را که خدا به بهشت میبره فضل میکند. لا یمسنا فیها نصب، به ما نمیرسد در این بهشت خستگی، رنجی، مشقتی. ولا یمسنا فیها لغوب، و در این بهشت لغوب هم به ما نمیرسد. لغوب عرض کنم که هم ناراحتی، سر و صدا، درگیری که انسان را پریشان بکند، هیچ نوع پریشانی نمیرسد. والذین کفروا لهم نار جهنم، تخویف اخروی است. اما کسانی که کفر کنند برایشان نار جهنم است. لا یقضى علیهم فیموتوا، یعنی این نار جهنم همیشه است، چنان فیصله نمیشه که بمیرند، تمام بشن، پایان. ولا یخفف عنهم من عذابها، از عذاب جهنم هم تخفیف نمیشه، چیزی کم نمیشه. کذالک نجزی کل کفور، الله می فرماید این گونه ما جزا میدیم، به کیفر اعمال میرسانیم، کل کفور، هر انسان ناسپاس. الله در دنیا بش نعمت داده بود، اون به جای ایمان کفر، به جای توحید شرک را انتخاب کرد، این ناسپاسی است. و هم یسترقون فیها، اونجا فریاد میزنند، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، بار الها ما را از این جهنم بیرون کن، نعمل صالحا، ما دوباره به دنیا می رویم و عمل صالح انجام می دیم، غیر الذی کنا نعمل، غیر از اون اعمالی که ما در دنیا می کردیم، دیگه خوب می شیم، دیگه صالح می شیم، دیگه توبه می کنیم. الله می فرماید اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، ای انسان ها، ای بنده ها، آیا من شما را عمر ندادم به اندازه که پند بگیرید، به اندازه تذکر، به اندازه پند و اندرز، من به شما مهلت ندادم تو دنیا؟ ما یتذکر فیه من تذکر، به اندازه که کسی که بخواد تذکر بگیرد میتونه تذکر بگیرد، پند بگیرد میتونه پند بگیرد. و تنها به این هم بسنده نکردم برای شما دعوتگرانی که شما را از عذاب خدا بترسانند، هم فرستادم. و جاءکم النذیر، نذیر پیش شما آمد، ترساننده پیش شما آمد، چرا شما عمل نکردید؟ لذا فذوقوا، بچشید سزای اعمالتان را، سزای مخالفت دینی را بچشید. فما للظالمین من نصیر، الله می فرماید برای چنین ظالمینی هیچ نصیری، هیچ یاوری نیست که کمکشون بکند، وجود ندارد. دلیل دیگر برای اثبات توحید، دلیل دهم است، عرض کردم برای الوهیت قدرت کامل، علم کامل، علم کامل، علم الغیب، کسی که عالم الغیب است او را میشه عبادت کرد. ان الله عالم غیب السماوات والارض، بدون شک الله عالم غیب تمام آسمان هاست و زمین. این بجای خود انه علیم بذات الصدور، همانا آن ذات از اسرار سینه ها هم خبر دارد، علیم است. نسبت به اسرار صدور و سینه ها هم علیم است و آگاه است. هو الذي جعلكم خلائف الارض، اینجا ترغیب است به سوی ایمان و به سوی اعمال. الله می فرماید الله آن ذاتی هست که جعلكم خلائف في الارض، شما را خلیفه در زمین قرار داد. خلیفه کی؟ ای یخلف بعضكم بعضا، شما خلیفه همدیگه هستید. قرن اول رفتند، قرن دوم آمدند، قرن دوم رفتند، قرن سوم به جایشون آمدند. هر قرنی میره، قرن بعدی خلیفه اونها میشه. لذا این قانونه، فمن کفر فعلیه کفره، هر کسی کفر کرد وبال کفر، ضرر کفر بر خودش. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، در کافرین کفرشان نمی افزاید نزد پروردگار مگر غضب پروردگار. یعنی هر کسی کفر بکنه غیر از خشم خدا که اضافه میشه، چیزی دیگه اضافه نمیشه. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خساره، در کافرین کفرشان نمی افزاید مگر خساره و ضرر و زیان را. لذا پس هر کسی که کفر کرد خودش ضرر میبیند، خودش زیان میبیند. بازم دلیل توحید، قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، حال شما به من خبر بدهید از معبودانتان، از شرکایی که غیر از خدا شما اونا را میخانید. همه کسانی که میخانید، همه چه فرشته هستند، چه جنند، چه انسند، ارونی ماذا خلقو من الارض، به من نشون بدید اینها هنرشون در زمین چیه، کمالشون چیه، چه چیزی را خلق کردند. ام لهم شرکون فی السماوات، یا اینکه برای اونها شراکتی سهمی در ساخت آسمان ها هست، اونجا شریک خدا بودند و آسمان را با خدا الایاذ بالله با هم ساختند. ام آتیناهم کتابا فهم على بینت من، ببین این مطالبه دلیل عقلی بود و این دومی مطالبه دلیل نقلی است. خداوند اول میگه از نظر عقلی شما بگید که شما که اینها را عبادت میکنید، از اینها استمداد میکنید، اینها چه قدرتی دارند؟ آیا اینها خلقی دارند؟ چیزی پیدا کردند؟ خلق کردند؟ در آیه دیگه الله میفرماید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، حتی یه مگسی را نمیتونن خلق بکنن، یه مگسی را دوباره زنده بکنن نمیتونند. پس خالق نیستند. آیا با خدا شریک بودند در پیدایش آسمان ها؟ ام لهم شرک فی السماوات؟ خب اگر از اینها، از این دوتا یکی هست، پس دلیل عقلی دارید بر خدایی بودن اونها. اگر نیست، پس هیچ دلیل عقلی پیش شما نیست برای عبادتشون. بیارید دلیل نقلی، آیا کتابی دارید که تو اون کتاب اینها را معبود قرار داده، کتابی که از جانب الله باشد آسمانی؟ ام لهم شرک، ها ام آتیناهم کتابا، یا ما به اونها کتابی دادیم که فهم علی بینه من، اینها بر بینه از اون کتاب باشن، بر حجت باشن؟ نه، هیچی نیست. الله می فرماید این ظالمین، این مشرکین فقط همدیگر را فریب میدن. بل این یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، الله می فرماید که بلکه وعده نمی دهد، این یعید، این نافی است، وعده نمی دهد ظالمین یعنی مشرکین بعضهم بعضا، بعضی بعضی دیگر را، الا غرورا، مگر فریب. فریبشون همینه که میگن انهم شفاع الله، اینا پیش خدا سفارش ما میکنند، لذا اینها را فریاد بزنیم، اینها را بخوانیم. این فریب است. ان الله یمسک السماوات والارض، این دلیل دیگری هست بر اثبات توحید. الله آسمان ها و زمین را امساک کرده، انتزول، از این که زائل بشن. آسمان را الله نگه داشته که نیفتد. این خودش یک دلیلی هست، این خودش دلیل قدرته. اگر خدا بذاره آسمان بیفته، هیچ موجودی زنده نمیماند. زمین را هم نگذاشته الله عز و جل زیر رو بشه، زائل بشه، تکان بخوره، بیفته. ولئن زالتا، الله می فرماید اگر بالفرض این هر دو زائل بشند، این هر دو برند، ان امسکهما من احد من بعد، نگاه نمی دارد آن دو را هیچ ذاتی بعد از الله. آیا کسی هست از این قدرتمندانی که شما اونها را معبود می دانید که زمین و آسمان را نگه دارند؟ نیست. مشرکین هم قبول داشتن نیست. بس وقتی که در کارهای بزرگ نیست، در کارهای کوچک هم نیست، چرا در بقیه امور غیر الله را صدا می زنید؟ انه کان حلیما غفورا، بدون شک الله حلیم است. زود اگر شما را مؤاخذه نمی کند، حلم الله زیاد است، اما غفور است. این ترغیب توبه است که اگر توبه بکنید می بخشد. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، الله عز و جل زجر و سرزنش دیگر برای مشرکین بیان می فرماید که اینها الان ای پیغمبر شما مبعوث شدی ایمان نمی آورند. قبل از بعثت شما اینها سوگند یاد می کردن که اگر پیغمبری برای ما بیاد ما ایمان می آوریم. حتی اینا حسرت می خوردن که مسیحیان و یهودیان موسی و عیسی دارن، پیامبران الهی، کتابای الهی، چرا اینها قدردانی نمی کنن؟ اگر چنین پیغمبری برای ما می آمد ما خیلی قدردان بودیم. مشرکین مکه این سوگند را می خوردن. الله می فرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم، سوگند یاد می کنن به الله جهد ایمانهم، یعنی سوگند نهاییشون، سوگند غلیظ، قسم مؤکد. لئن جاءهم نذیر، اگر پیش آنان نذیر بیاید، لیکونن اهدا من احد الامم، حتما بشند بر هدایت بیشتر از یکی از امم دیگر، یعنی از هر یک از امم دیگر اینها بیشتر بر هدایت بشند. اما این پیامبر آمد، فلما جاءهم نذیر، زمانی که نذیر پیششان آمد، ما زادهم الا نفورا، نیفزود در اونها مگر تنفر را، یعنی پشت دادن. چرا؟ استکبارم فی الارض، این سبب نفور است، به خاطر اینکه در زمین تکبر داشتن. متکبر هیچ وقت ایمان نمیار، منیب ایمان میآورد. و مکر سیء، این دومی، مکر بد، نیرنگ و توطئه بد بر علیه رسول، یعنی جدال بالباطل، مبارزه کردن با رسول. اما الله می فرماید ولا یحیق المکر السیء الا باهله، توطئه بد، مکر سیء نزول پیدا نمی کند، نزول نمی کند مگر به اهلش. کسی که توطئه بکند خودش شکار اون توطئهش میشه، خودش ضرر میکند. چنانچه علامه آلوسی نوشته و قد حاق مکر هؤلاء بهم یوم بدر، مکر اینها در روز بدر بر اونها فرود آمد، تو سرشون خوردند. فهل ينظرون الا سنت الاولین، اینها منتظر نیستن مگر روش پیشینیان، یعنی همون برخورد را خدا با اینها بکند. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، هرگز نمیابی که سنت و روش الهی تبدیل بشه و همچنین سنت الهی تحویل بشه، برگرده و متحول بشه، چیزی دیگه به جاش بیاد. نه خیر، روش الهی همان است. الله تا یک مدتی مهلت میده که قبول نکردند، گوشمالی تو دنیا میده، عذاب تو آخرت میده. اولم یسیرو، باور ندارم برم بگردم ببینند، اولم یسیرو فی الارض، آیا در زمین خدا سیر نمی کنند؟ فینظرو، تماشا کنند ببینند، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چگونه شد سرانجام کسانی که قبل از اینها بودند به دلیل کفر و شرک. و کانو اشد منهم قوه، در حالی که آنها از نظر قدرت، از نظر توان از اینها بیشتر بودند، اونها خیلی قوی تر بودند. آدر الله می فرما التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثل اونها انسان های تنومند آفریده نشده بود. اما وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، الله را عاجز نمی کند هیچ چیزی در آسمان ها و نه در زمین، هر چقدر قدرتمند باشی از عذاب خدا نجات نمی یابی. انه كان علیما قدیرا، بدون شک الله عز و جل علیم هست، دانا هست و قدیر هست. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اینجا جواب شبهی هست، جواب یک اشکالی هست که این اشکال شاید امروز در ذهن شما هم هست، اون اینه که چرا خداوند این ظالمین را مؤاخذه نمی کنه؟ دشمنان خدا گاهی در تمرد به اوج می روند، علنا کفر، علنا شرک، علنا بعضی خدا را دشنام می دهند، بد می گویند، و بعضی ها دیگه ظلم هایی می کنند که انسان تعجب می کنه الله عزوجل چرا مؤاخذه نمی کنه. یعنی بعضی وقتا می گیم اگر قدرت دست ما بود یک شب اینا رو پودر می کردیم، ولی اینها بمب ها را می ریزند بر انسان ها، اطفال را می کشند، زنان را می کشند، ستم می کنند ستمکاران، چرا خدا مؤاخذه نمی کنه؟ الله عزوجل تو این آیه جواب می ده. من خلاصه جواب را خدمت شما عرض کنم که دنیا دارالجزا نیست، دنیا دارالامتحان است، بنا نیست که همه اینجا مؤاخذه بشند. همه اگر اینجا مؤاخذه بشند که پس آخرت برای چیه؟ دارالجزا اونجاست، اینجا دار امتحانه، هر کسی هر چی میکنه میکنه. چرا بعضی ها را الله عز و جل مثل اقوام گذشته که تو قرآن بیان کرده، قوم نوح، قوم موسی، فرعون، عاد، ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، این چند تا که درشتر هستند، اینا را بد جوری الله مؤاخذه کرد. اینا گوشمالی بودن، نمونه بودن، و الا اکثر مشرکین در دنیا به عذاب گرفتار نشدند. هر قرنی مشرکان به عذاب گرفتار نشدن، و اگر این طور باشد پس نسل نمی مانند. مثلا در طوفان نوح همه نسل انسان ها از بین رفت، فقط 70-80 نفری که با نوح بودن، دوباره از ابتدا توالد و تناسل شروع شد. لذا هر زمانی که بنا باشه همه را خدا جارو بزنه که دابه ای نمی مانه، هیچ موجود زنده ای نمیمانه. پس الله عز و جل برای با هر ظلمی مؤاخذه نمی کنه، و اگر مؤاخذه می کرد فوراً خدا شاید من شما هم الان حیات نداشتیم، چون گذشتگان ما، پدران ما هم بدون گناه و ظلم نبودند، اونا هم کردند. پس اگر اونا ظلم کردند فوراً خدا اونا رو مؤاخذه می کرد، دیگه نسل اونها ادامه نمی یافت. به این خاطر الله می فرماید ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اگر خداوند مردم را مؤاخذه کند به آنچه که کسب کردند، می‌نویسی اعمال کفریه و شرکیه، به سبب اعمال کفریه و شرکیشان، ما ترک علی ظهرها، ای علی ظهر الارض من دابت، هیچ موجود زنده‌ای باقی نمی ماند. یعنی خدای تعالی دیگه عذاب می آورد، همگانی بود، همه را از بین می برد. اما نه، الله عذاب نمی آره اینجا، ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى، پس الله مؤخر می کند، تأخیر می ده تا مدتی معین. فاذا جا اجلهم، وقتی اون اجل و مدت آمد، فإن الله كان بعباده بصيرا، همانا الله نسبت به بندگانش بصیر و بیناس، اون وقت میدوند چگونه باشون رفتار بکند، طبق اعمالشون، طبق عقاید کفریه و شرکیشون الله عز و جل به کیفر اعمال میرسن. پس در دنیا لازم نیست که خدا مؤاخذه بکنه. چرا؟ بعضی وقتا الله نشون میده به بقیه، ولی اصل فلسفه دنیا دار الجزا بودنش نیست، دار الامتحان بودنش هست. هر کسی بذار اسب خودش را بتازاند به جای ببرد برساند، آخر در آخرت جزا هست و کیفر اعمال. صدق الله مولانا.